Aha. Világpremiér az Estefem 98.6 Hitremény Zsülölet című műsorában. A kedves hallgatóknak. A körmünket rágjuk, úgy izgulunk. A gyere szöveggel. A rendiktátor. Újra. Gyere. Gyere. Kell most ez elszegyen a barna dolgok, ott kavarognak benne. Hogyha nem ezt mondanám, akkor nem ez lenne. De így van, és örülök is ennek nagyon. Hegyesz át a füledet és figyelj aranyom. Elmondom most bérrendszerem működési elvét. Olybuszta lesz, megmozgatom mindenkit a nyelvét. Ha jól működik végtermékebb, szilárd és kemény. Jó étvágyat megölünk és mellé a remény. Hogy elmesélem, mi van akkor, ha hasmenés gyötör. Amiből ő nem kér, akkor az maga a gyönyör. Folyékony kupasz és a kagyló már tele. Csodás, hogy egy szépen vernek kiürült a fele. Folyó érzés áraszt el a hasmenésem után. Azután, hogy gyönyörű barna hasmenésem folyik. Amiből ő nem kijön, soha nem kis rocik, hanem étvágy gerjesztő. Gyönyörű barna fosok, a szarás után és soha kezet nem mosok. A fenekemet se törlöm, tudod, ha ver soha ki. Bugyin barad mindig a sok barna dagados kaki. Kakálni szép hisz, de kakálni jó. Barna dalomat zengi sok rigó. Mindegy, hogy jó hurtás vagy hasmenés. A gyönyörűségből sohasem kevés. Kakálni jó hisz, de kakálni szép. Barna dalomat zengi sok verém. Mindegy, hogy jó hurtás vagy hasmenés. A gyönyörűségből sohasem kevés. Hasmenés tudod, sokkal pompásabb, mint amit most mondok, mert ez lesz most másabb. A múlt héten sajnos szorulásom volt. Nem jött a kaki, csak oda bent tombolt. Kupot kellett vennem a gyógyszertárban, hogy segítsen az ürülék lágyításával, ami be volt szorulva a végbelemben. De gyönyörű dolog, ezen rég merengtem. Végül a barna ürülék ki is szabadult. De jó, hogy vettem, jót tett ez a kup. Felhalmozódott a sok barna termék. Minden hagyta most a végbélnek termét. Hurkása is sikerelett ez a szarás nékem. Ilyen jót nem ürítettem, ó jaj, de régen. Imádok szarni, hisz nagyon izgalmas. Az érzés ó közben olyan hatalmas, hogy nincs hozzá fokadó, átfakadjuk darra. Élvezem, ami belőlem kijön, és barna. Kakálni szép itt, de kakálni jó. Barna dalomat szengi sok rigó. Mindegy, hogy jó hurkásnak hasmenés. A gyönyörűségből sohasem kevés. Kakálni jó hit, de kakálni szép. Barna dalomat szengi sok veréb. Mindegy, hogy jó hurkás vagy hasmenés. A gyönyörűségből sohasem kevés. Itt, hogy véget ért ez a szoros kis nóta. Mi sok minden történt az előző beszak óta. Visszatartani nem tudtam és beszartam, be jó. Bűtös lett, mert ez tudom, hogy messze volt a rettyó. Mindegy, egyszer megszoktam és senkit sem zavar, hogy valakinek a gatyában van egy barna szar. Kakálni szép hit, de kakálni jó. Barna dalomat zengi sok rigó. Mindegy, hogy jó hurkás vagy hasmenés. A gyönyörűségből sohasem kevés. Kakálni jó hit, de kakálni szép. Barna dalomat zengi sok veréb. Mindegy, hogy jó hurkás vagy hasmenés. A gyönyörűségből sohasem kevés. Az Estefem 98.6 szigorúan elhatárolódik a Hitremény Zsűrület című műsortól. Ez az ember. Zsákoljunk. Egy hip-hop isten. Tisztelt közönség! Gyerünk! Kezeket a magasba! A Tulipán Klub színpadán. A Tulipán Klub színpadán. Neki van nagy örömére. Jáger Vitéz Péter. Yeah! A népszerű rapper. Aki egyre nagyobb mérséket üt meg. Bizony. Hol a rim? Nagyon jó ez. Mindenki jól jár ezzel.